بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. كدرس لشرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى تفكيا منين المؤلف رحمه الله: واعلم أنه لا طاعة لبشر في معصية الله عز وجل. قال: ومن كان من أهل الإسلام ولا يشهد على أحد ولا يشهد له بعمل خير ولا شر، فإنك لا تدري بما يختم له عند الموت، ترجو له رحمة الله وتخاف عليه، ولا تدري ما يسبق له عند الموت إلى الله من الندم، وما أحدث الله في ذلك الوقت إذا مات على الإسلام، ترجو له الرحمة وتخاف عليه ذنوبه. قال: وما من ذنب إلا وللعبد منه توبة. يقول العلامة الإمام صالح الفوزان حفظه الله تعالى: قوله واعلم أنه لا طاعة لبشر في معصية الله عز وجل، هذا استثناء لما سبق. إن استثناء يالي اليتنغلية كتك أمر يكوتي يونغوز، لما ذكر أنه تجب طاعة ولاة الأمور بيّن أنها لا تجب في كل شيء، وإنما يطاعون فيما ليس بمعصية. ألبوبينيشا واجب وكوتي فيونغوزي، أكبينيشا كوا فيونغوزي هواتيوي كوكيلا كيتو، بالي hutiiwa katika kile ambacho si maasiya si madhambi. Ama idha amaru bimaasiya fala yutaauna fi lmaasiya, ama wakiamrisha maasiya watu wafanye madhambi wafanye makosa, basi hawatatiiwa katika kile ambacho wamekiamrisha cha maasiya. Wakad jaa fi lhadithi anna rasul sallallahu alayhi wa sallam amara ala sariyatin min asahabati amiran, imekuja katika hadithi Mtume sallallahu alayhi wa sallam alimweka katika kikosi cha jeshi mmoja katika masahaba kama kiongozi, amiri, amiri jeshi. Falamma saru fi ltariqi qala lahum, alipotembea uko njiani yule amiri akawaambia: ijma'u hataban, kusanyeni kuni. Falamma jama'uhu qala awqiduhu, walipokusanya zile kuni akawaambia: washeni moto, ziwashe, ziwasheni hizi kuni. Falamma awqaduhu qala dukhulu fi nnar, alaysa ar-rasulu sallallahu alayhi wasallam yaqulu isma'u wa ati'u, le moto ulipowaka akawaambia: haya sasa jitumbukizeni ndani ya ule moto, si Mtume wa sallama amewaambia mnisikize na kunitii? Faqala ba'dhum, baadhi ya wao wakasema: nahnu ma ata'na ar-rasul illa firaran min an-nar fakaifa nadkhulu fiha, sisi hatukumtii Mtume wa sallama isipokuwa tuukimbia huo moto, sasa wewe utakutuingiza ndani ya moto. Famtana'u min ad-dukhul fiha, wakakataa, hawakumtii yule kiongozi wao au amiri wao katika hilo. Falamma balagha dhalika rasulullahi sallallahu alayhi wasallam qala, khabari hizo zilipomfikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema: ama innahum law dakhaluha lam yakhruju minha innama ta'atu fil ma'ruf, law kama wangeliingia hao katika ule moto wasingetoka tena, yani bi maana wangekuwa katika watu wa motoni. Innama ta'atu fil ma'ruf, kwa hivyo ta'a ni katika mambo ambayo yameamrishwa kisheria, وقال صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. Hakuna taa kwa kiumbe katika kumaasi aliyeumba. Na hadithi hiyo ya kisa cha hao masahaba ipo katika Bukhari na Muslim. Siye mtu akasikia ni kisa akaona ni kisa kama vile visa vya wale. Wale jamaa, manake wale haweshi visa. Walikuwa na mfalme, mfalme alikuwa na raia wake, kijiji chake. Haya maneno ya Mtume صلى الله عليه وسلم kweli yamethubutu. وقال تعالى في الوالدين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. الله سبحانه وتعالى أكزمزيا حقي وزازي وبيدي أكتوليكيزا كتككم شكريين وزازي نكوى كوكيين ديرتك بورجيا. وإن جاهداك يعني الوالدين وكاوى كلازميشا فنبدي كبيسا إلي على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. Wakawa wakutaka wewe umshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akakuamrisha na kukuambia fala tuti'huma, katika hilo siwati. Lakini wasahibuhuma fi dunya ma'rufa, utangamane na wao kwa wema katika hii dunia. Wattabi' sabila man anaba ilayhi. Qala walakin laysa ma'na dhalika annaha tankhali'u ta'atu waliyil amr idha amara bima'siyah. Haya maneno hayana maana ya kuwa kwa kuwa kiongozi ameamrisha jambo fulani la maasi ya basi moja kwa moja ishaanguka taa katika kila kitu. Lakin la yutaa fi hadhihi almaasiya wa tabqa taa'atuhu fi ma laysa bima'siya. Katika maasi hatii ama yale yaliyobakia ni wajib kumtii, yale ambayo si maasi atatiiwa. Katika lile ambalo lomrisha la makosa peke yake ndio hatiiwi. Hadha maana annahu la ta'ata li makhluq fi ma'siyati al-khaliq. Hii ndio maana ya maneno ya Mtume SAW kuwa hakuna taa kwa kiumbe katika kumaasi aliyeumba. Fala yuqalu inna Allah amara bi ta'ati ulati al-umur wa amara bi birri al-walidain fi kulli shay. Hakuna mtu aliyesema maneno kama hayo. Na wako katika albid'a wanaosema maneno kwa hawa wasema tuwatii viongozi katika kila kitu paka maasi. Si kweli, waongo. Na wao wajua kama wao ni waongo. Wao wajua kama wao ni waongo katika madai yao hayo. Lakini husema kusudi litamfiri nnas min hadhihi da'wati mubaraka. Wafukuze watu wasifuate hii da'wa wala wasikubali. Kaona wazua mambo kama haya. Kwa hivyo sio katika kila kitu. Nakulu naam, Allahu amara bi ta'ati ulati al-umuri bil ma'ruf wa amara bi birri al-walidain lakin bil ma'ruf la fi ma'siyati Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ameamrisha kuwatii viongozi katika yale ambayo ni ma'ruf, yaliyoamrishwa kisheria na ambayo hayakhalifu sheria. Na pia akatuamrisha kuwatii wazazi wawili katika yale ambayo hayakhalifu sheria na miamrisho kisheria. Ama kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala, la, hapo watuati. Qawluhu wala yushhadu ala ahadin wala yushhadu lahu bi'amali khairin wala shar. Qala Shaykh al-Fawzan hadhihi mas'alatu shahadati bil jannati aw in nar lil mu'ayyan. Haya ni mas'ala ya kushuhudia mtu fulani pepo au moto, kuwa huyu fulani yuko peponi au yuko motoni. Fala yushhadu li muayyanin bi jannatin wala yushhadu lahu binarin illa bidalilin min alkitabi was sunna. Hatuwezi kumshuhudia fulani kuwa huyu fulani ni katika watu wa peponi ama huyu fulani ni katika watu wa motoni isipokuwa kwa dalili katika Qur'ani na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. أما من لم يدل دليل على أنه من أهل الجنة حتى ولو كان صالحا مؤمنا فلا يشهد له لأننا لا ندري بما يختم له. أما كم شودليا بلا دليل كواني كتك واتوا بيبوني حتى أكيواني مؤمن مويمة كياسياني هشودليوي كواني كتك واتوا بيبوني كسبابها تجوي maisha yake yalikushia vipi. khatima yake ilikuwa vipi. Wakadhalika al-asi aw al-kafir la najzimu annahu min ahli an-nar. Kadhalika asi ama kafir muayyan, hatukati kuwa huyu tayari ni katika watu wa wapi, wa motoni. Li'annahu qad yatubu wa nahnu la nadri, huenda akatubia sisi hatujui. Qala sallallahu alayhi wa sallam, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannati fala yakunu baynahu wa baynaha illa dhira'a fayasbiqu alayhi al-kitab faya'malu bi'amali ahli an-nari fayadkhuluha. Allahu akbar. Sallallahu alayhi wa sallam. Hakika mmoja wenu huenda akafanya amali za watu wa peponi mpaka kumebakia baina yeye na pepo dhiraa, yani bado kidogo aondoke duniani, ajali yake imekaribia. Kitabu cha Lawh al-Mahfuz kimeandikwa kila mmoja ni wa peponi au motoni. Kwa hivyo kile kilichoandikwa kitatangulia, afanye amali ya watu wa motoni ende motoni. Afya. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nari hatta ma yakunu baynahu wa baynaha illa dhira'a fayasbiqu alayhi al-kitabu faya'malu bi'amali ahli al-janna fayadkhuluha. Na mmoja wenu huenda akafanya amali ka amali za watu wa motoni mpaka pamebakia dhira'a moja tu, yani bi maana ajali yake imekaribia, kisha kitangulie kile kilichoandikwa katika kitabu, afanye amali ya watu wa peponi ende peponi. Al-a'malu bil khawatim, a'mal zatizamwa kule mwisho kabisa, kule mwisho kabisa. Wal khawatim la ya'lamuha illa Allah 'allamul ghuyub subhanahu wa ta'ala. Na mwisho hakuna anayejua isipokuwa mjuzi wa yaliyofichika Allah subhanahu wa ta'ala. Lakinnana nakhafu 'ala ahli al-ma'asi wa narju li ahli at-ta'ati wa la najzimu. Kini sisi twaogopea watu wa maasi na twatarajia khairi watu wa ta'a, lakini hatukati kwa na jazm la. Fal narju lil muti'in wa la najzimu wa nakhafu 'ala al-'usati wa la najzimu. Twatarajia khairi na walipo khairi watu wema, lakini hatukati kwa huyu ni katika watu wa peponi. Na tuwaogopea wanaofanya maasi, lakini pia hatukati kwa huyu ni katika watu wa wapi, wa motoni. Kinyume na wanavyotusingizia ahlul bid'a na kusema hawa wao tu wasema waenda peponi, wengine wote waenda motoni. Haya pia ni maneno ya kufanya tanthir, kuwafukuza watu katika hii da'wa. Haya basi twasema kwa sauti ya juu, hatukati kwa yoyote wenda peponi wala motoni, wala hatujijui twendako. Kwa twenda peponi na motoni anayejua ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Lakini mtu yuifuata njia ya haki akitarajia rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kusema kuwa mimi wa peponi, nani anayejua hilo? Hakuna anayejua isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia hatukati tamana rehma zake Allah subhanahu wa ta'ala, wala hatuzilali rehma za Allah subhanahu wa ta'ala tukasahau tukajiona tushafika peponi, la. Kwa hivyo aqida ahlu sunna ni kuwa hawakatii hata kwa yule mtu mwema kuwa ni katika watu wa peponi, lakini wamtarajia khair. Na hawakati kwa mwenye kufanya maasi ya kuwa ni katika watu wa motoni, lakini wamuogopea. Hadha binisbati lilmuayyanin, hapa tukizungumzia watu muayyan kwa majina yao. Ama binisbati lilumum, ama tukizungumzia umuman generally kwa kuenea hukmu. Fanajzimu anna ahla al-imani min ahli al-janna wa najzimu anna al-kuffara min ahli an-nar. Hapa sisi tukata na kusema kuwa waumini kwa ujumla watakwenda peponi na makafiri kwa ujumla watakwenda motoni. Qala Allah ta'ala fi an-nar u'iddat lilkafirin, Allah akizungumzia moto asema umeandaliwa kwa ajili ya wale waliokufuru. Wa qala fi al-jannati u'iddat lilmuttaqin, na alipoizungumzia pepo akasema imeandaliwa kwa wenye kumcha na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. hadha min haythu al-umum, tukizungumza kwa ujumla. Amma min haythu al-afradu wal-muayyanun fahadha yukaru ila Allah subhanahu wa ta'ala. Ama mtu mmoja mmoja hii anayejua ni Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu yake yagemezwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakinnana nataamalu ma'hum fima yadhharu, sisi tutaamiliana na watu namna inavyodhihiri hali yao. Nataamalu ma'a ahli at-ta'a fima yadhharu, tutaamiliana na watu wa ta'a katika vile inavyodhihiri. Wa nataamalu ma'a ahli al-ma'asi fima yadhharu lana, na watu wa maasi pia tutaamiliana nao kama inavyodhihiri. Nahkumu ala dhahiri faqat, sisi tutahukumu kwa vile unavyokuja. Ukija na khairi tutakudhania khairi, ukija na shari sisi tutakudhania shari. Usitarajie kuja na shari kisha watu wakakudhania wewe khairi. Ama kule mwisho, la ala almasiri wal aqibati fahadhihi biyadillahi subhanahu wa ta'ala, ama mwisho wake kuwa yuenda peponi na motoni iko katika mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala si kwa yoyote katika wanadamu. Lakini ukidhihirisha khairi na watu watakuchukulia kwa ile khairi uliyodhihirisha, na ukidhihirisha shari watu watakuchukulia kwa ile shari uliyodhihirisha hapa duniani. Ama hukumu yako ni wa wapi? Allahu a'lam, sisi hatujui hivyo. Kinyume na wanavyosema watu wa bid'a, na hii kauli huwa waieneza sana, na wasema Umar Khattab ndio aliyesema, na mimi nilitaja mara nyingi kuwa ni kauli yatima, haina msemaji, kwa sababu Ibn Umar Khattab hakuyasema maneno. Eti ukimwona mwenzako katika nguo yake kuna pombe, sema basi yule labda amepita akamwagikiwa na pombe. Ulipita wapi wewe ukamwagikiwa na pombe? Na ukimwona yuko juu ya mlima, sema ana rabbukumul a'la, sema yusoma aya. Hakuona nyingine, aya hiyo tu ndio nataka kuisoma, ana rabbukumul a'la, tena akiwa huko juu. Hakuna aya nyingine amesoma, sema rabbukumul ana rabbukumul a'la. Kisha sema maneno, sema Umar Khattab. La, Umar Khattab alisema maneno mengine. Man adhhara lana khairan amanna, yule ambaye atatudhihirishia khairi sisi tutakuwa naye na amani. Wa man adhhara lana sharran, na mwenye kutudhihirishia sisi shari sisi tumhukumu kwa shari yake anatudhihirishia. Watu walihukumiwa na wahi wakati wa nani? Wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ama baada ya hapo, vile utakavyojidhihirisha watu wataamiliana wewe. Na kuna kile kisa, na hivi visa vya maimamu vimekuwa vingi mno. Kisa cha Imam Ahmad, sijui aburutwa miguu, sijui alikuwa atakuiambiwa atakuibasa ya msikiti. Kulikuwa na sahaba wakati huo, na watu wanketi wakienezeana tu, sema angalia wewe, angalia wewe, muuzaji mkate huyo, muuzaji mkate. Kumbe ni hizo istighfari zako jamaa, sema ndio zinifanya mburuto mimi msikitini niitwe mwizi wa saa, sijui kama kitu kama hivyo, mza maneno kama hayo. Almuhim, wasema mwingine hizbi asema kuwa kulikuwa na jirani wa Abu Hanifa rahmatullahi alayhi, alikuwa mlevi mlevi, kisha alipokufa alipokufa yule mlevi yule, Abu Hanifa hakwenda kumswalia, kisha akamuota. Inge tiki sufi sufi, kazi dini kuotaota tu. Eti akamuota, akasema yule mlevi, akamwambia Abu Hanifa, alhamdulillah Allah kuja alia janna katika mikono ya Abu Hanifa. Mimi ninasamehewa, ninakwenda wapi? Peponi. Ha, jamaa. Alafu ikikisa mtu yakitoa kutoa ushahidi wa kuwa ukimuona mtu mlevi ama nini, usione kuwa wewe ni hivi. La, mtu akijidhihirisha na shari, watu watamchukulia vile vilivyojidhihirisha, na akijidhihirisha na kheri, watu watamchukulia kwa kheri. Lakini usiwe wewe huswali wala hufungi mchana, hula ulewa kabisa, kisha ukataka watu wafikirie kuwa leo mashallah yule bwana, wewe huwezi jua bwana yule ni mtu wa kheri sana. Allahu a'lam, ikiwa ni wa kheri ni wa shari, Allah yajua zaidi ndani. Lakini sisi tutahukumu kwa nini? Kwa dhahira. Ama mwisho wake yuenda wapi, hiyo hatujui sisi. Kule anakoishia anayejua nani? Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Lakini hapa duniani atahukumiwa mtu kulingana na anavyojidhihirisha. Ndio maana ashikia maneno Sheikh Fauzan hafidhahullah ta'ala, akiwa yueleza maneno Imam al-Barbahari rahmatullahi ta'ala alayhi. Naktafi bihadha al-qadr, Allahu ta'ala a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اليك وبارك الله فيك نفكري اليوم ده يتكون درس فيت يا مشو بين المغرب والعشاء tutarajia insha Allah Taala siku ya Ijumaa ama Jumamosi kuingiliwa na mwezi wa Ramadhani na ikiingia Ramadhani darasa zitabadilika tutakuwa na darasa baada ya salat al-fajr na saa 4 na baada ya dhuhri na baada ya al-asr insha Allah Taala na baina al-maghrib na isha watu wenda kufuturu sio wala afurudi tarawih swala ya isha ikianza tu Ramadhani kitangaziwa kwa Ramadhani imeingia tutaanza kuswali saa 2 na nusu salatu al-isha saa 2 na nusu kisha baada ya sunna ya ratiba moja kwa moja tutaingia katika nini at-tarawih bi idhnillahi ta'ala hiyo ndio ratiba itakavyokuwa inshaallah nikoleo ndio tutafunga darasa zetu mpaka baada ya Ramadhani inshaallah ta'ala سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بارك الله فيك